إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugün biz sizə yer özünün ən fəzilətli qadınlarından biri, möminlərin anası və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əziz zövcələrindən olan Ayşə radiyallahu anhə barədə danışacaq. Biləsiniz, qardaşlar, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün Allah subhanahu wa ta'alənin özü seçmişdir. İmam Tirmizinin rəvayət etdiyi hədistə xəbər verilir ki, Cəbrail aleyhissalam əynində ipəkdən tikilmiş yaşıl əbada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib, Ayşə radiyallahu anhın surətini ona göstərmiş və demişdir. Bu, sənin həm bu dünyada, həm də axirətdə olan zövcəndir. Bu hədis, bu pak, möhtərəm qadının fəzilətinə dəlalət edir. Bu qadının İslam ailəsində dünyaya göz açması, İslamda böyüməsi, yetkinlik yaşına çatdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi olması, onun yanında İslam şəriyyətinə yiyələnməsi, 7 ən çox hədis bilən məhşur sahabədən biri olması da onun üstünlüyündən xəbər verir. Bu mühtərəm sahabə, radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi və möminlərin anası olması ilə yanaşı, həm də bu ümmətin şəriyyəti bilən, yəni fəqih qadınları arasında ən savadlısı sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 11 zövcəsindən ikisi vəfat etmiş, 9-u həyatda qalmışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm növbə ilə hər gün bu zövcələrindən birinin yanında qalırmış. Nəhayət, ölüm yatağına düşdüyü zaman zövcələrindən halallıq alıb, ömrünün qalan günlərinə məhz bu möhtərəm və ən çox sevdiyi zövcəsinin yanında qalır. Ruhu bədənindən çıxdığı zaman onun başı Ayşə radiyallahu anhanın sinəsi üstündə olur. Sonra da elə vəfat etdiyi yerdə Ayşə radiyallahu anhanın hücrəsində dəfn edilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məhz bu zövcəsinin hücrəsi 15 əsrdir ki, yerində durur. Bütün bunlar yenə də bu möhtərəm paş qadının fəzilətindən xəbər verir. İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədistə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcələrindən bir qismi Ayşə radiyallahu anhəyə qibtə edirdilər. Həsəd aparırdılar. Niyə görə? Çünki müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ayşəni çox sevdiyini bilirdilər. O yüzdən də birisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hədiyə vermək istədikdə gözləyirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhın evində gecələyəcəyi gün yetişəndə göndərmək istədiyi hədiyəni ona göndərirdi. Elə buna görə də bu qadınlar yığışır və Ümmü Sələmə radiyallahu anhəyə, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsidir, deyirlər. Get Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına. Onunla danış. cəmaata desin ki, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hədiyə vermək istəyirsə, bunu təxirə salmasın. Qoy hədiyəsini ona göndərsin. Hansı zövcəsinin evində olursa olsun, o evə göndərsin. Ümmü Sələmə radiyallahu anhə gəlir, onların dediyini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bildirir. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona belə cavab verir. Ayşəyə görə mənə əziyyət verməyin. Həqiqətən, Ayşədən başqa heç bir zövcəmin yanında mənə vəhiy nazil olmamışdır. Fəzilətə baxın, qardaşlar. Hədis davam edir. Onda Ümmü Sələmə radiyallahu anh deyir, sənə əziyyət verdiyimə görə Allaha tövbə edirəm, ya Rasulullah. Sonra o gəlir qadınların yanına, xəbər verir onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dediyini. Qadınlar bununla razılaşmır. Qadın xasiyyəti yenə özünü göstərir. Çağırırlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əzizini, Fatimə radiyallahu anhını, ki, bəlkə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onun sözünü yerə salmasın. Və onu göndərirlər Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına. Fatimə radiyallahu anhına gəlib içəri daxil olmaq üçün izin istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də ona izin verir. İçəri daxil olub deyir, zövcələrim məni göndəriblər ki, onlarla Əbu Bakrın qızı ilə davrandığın kimi davranmağını səndən xahiş edim. İndi cavaba baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, qızım, mənim sevdiyimi sən də sevirsənmi? Fatimə radiyallahu anh deyir, əlbəttə atacam, sevirəm. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir, elə isə onu da sev. Ayşə radiyallahu anh göstərir. Fatimə radiyallahu anh heç nə demədən dönüb, çıxıb gedir. Gəlir qadınlarına bildirir ki, vallahi, mən bir daha Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onun xüsusunda söz deməyəcəyəm. Qadınların Ayşə radiyallahu anh barədə dedikləri sözün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə əziyyət verməsi bir. Ümmü Sələmə radiyallahu anhaya Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin dediyi o söz ki, yalnız Ayşənin hücrəsində mənə vəhiy nazil olub. Qadınlarım arasında. Bu iki və nəhayət üçüncü Fatimə radiyallahu anha kimi mühtərəm qadının Ayşəni sevməsi yenə də Ayşə radiyallahu anhanın üstünlüyündən xəbər verir. Bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sevdiyi o mühtərəm qadını sevməyin vacib olmasına dəlalət edir. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ən əziz qızına deyir ki, onu sev. Mən onu sevirəm, sən də onu sev. Heç şübhəsiz ki, Fatimə radiyallahu anhını sevən hər bir mümin adam onun sevdiyi kimsəni də sevər. Bu hədisə diqqət yetirdikdə belə bir sual çıxır meydana. Əgər belə bir işdə Ayşə radiyallahu anhanın haqqına girmək Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmə əziyyət verirsə, düşünün, görün, o paç qadını zinada ittiham etmək nə cür əziyyətdir onun üçün? Ona o əziyyəti verənlər qiyamət üçün nə cavab verəcəklər? Halbuki ona böhtan atıldığı və barəsində murdar şayələr yayıldığı zaman uca Allah özü ona bəraət qazandırmışdır. Və qiyamətə də oxunacaq ayələr nazil etmişdi. Açın Quran-ı Kərimi Ən-Nur surəsinin 11-ci ayəsindən 22-ci ayəsinə də oxuyun. Ayşə radiyallahu anhə barədə nazil olun. Ən əsası budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi möminlərin anasıdır. Yəni, ana qədər hər bir möminə əzizdir. Bu xüsusda Uca Allah Əl-Əhzab surəsinin 6-cı ayəsində buyurur. Ən-nəbiyyü əvlə bil-müminin min ənfusihim və əzvacuhu ümməhətuhum. Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən də daha yaxındır. Onun zövcələri isə möminlərin analarıdır. Görün, ayədə nə buyurulur? Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Yəni, adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bütün insanlardan, hətta özündən də çox istəməlidir ki, həqiqi mömin sayılsın. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bir hədisdə buyurur ki, sizdən biriniz məni valideynindən, övladından və bütün insanlardan çox istəməyincə mömin olmaz. Kim öz zövcəsinin dəlil sübutsuz, dörd şahid olmadan zinada ittiham olunmağına razı olar? Hansı mömin buna razı olar? Əlbəttə, heç kəs. Bəs necə ola bilər ki, özünün müsəlman olduğunu deyən adam dəlil sübut olmadan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsini zinada ittiham etsin? Məntiqlə düşünün. Heç bu hadisə baş verən zaman isti-isti münafiqlər o dövrdə bu hadisənin doğru olduğunu sübut eləyə bilmirdilər. Yalnız şübhə idi, şayə idi. 15 əsr keçdikdən sonra kimsə bunu sübut eləməyə çalışırsa, deməli onun ağlında naqislik var. Həmin an bunu sübut eləyə bilmədilər. 15 əsr sonra bunu necə sübut edəcəksən? Bu yalnız böhtandır. Başqa bir şey deyil. Heç mömin adam öz anasını və ya mömin qardaşının anasını zinada ittiham edərmi? Əlbəttə ki, yox. Bəs necə ola bilər ki, adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi sevdiyini iddia etsin, sonra da onun zövcəsini zinada ittiham etsin? Beləliklə də həm öz anasını, həm də bütün möminlərin anasını təhqir etmiş olsun. Bu möhtərəm qadına dil uzadan adamlar bilməlidirlər ki, onlar Ayşə radiyallahu anhaya nifrət etsələr də, yeri göyü yaradan Allah onu möminlərin anası adlandırır. Bayaq oxuduğumuz ayədə Allah subhanahu teala buyurur, Peyğəmbərin zövcələri möminlərin analarıdır. Bu bir kifayətdir bizə. Ayədən aydın olur ki, bu möhtərəm qadına ana qədər hörmət etməyən bir kimsənin imanında naqisliyi var. Çünki Allah subhanahu teala deyir, möminlərin analarıdır. Elə buna görə də uca Allah Ayşə radiyallahu anhə bəraət qazandırdığı ayələrdə belə buyurur. Nəyə görə onlar bu ittihama dair 4 şahid gətirmədilər? Madam ki, şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah yanında əsil yalancılardır. Ayəni davam edəcəm. İndi bu zamanda Ayşə radiyallahu anhə ittiham edənlərə deyirsən ki, dəlil gətir. 4 şahidi bir göstər. Yoxdursa bu ayəyə görə o nə çıxır? Əsil yalancı. Ayə davam edir. Əgər Allahın dünyada və ahirətdə sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, dedikodularınıza görə sizə böyük bir əzab toxunardı. O zaman siz bunu dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü danışır və onu əhəmiyyətsiz bir şey hesab edirdiniz. İndikilər də həmçinin. Ayşə radiyallahu anh barədə elə asanlıqla danışırlar, elə asanlıqla onu ittiham edirlər. Əhəmiyyətsiz bir şey hesab edirlər bunu. Halbuki bu, Allah yanında çox böyük günahdır. Demək, bunu danışanlar bu ayəyə görə çox böyük günah qazanırlar. Çox böyük. Nə üçün siz onu eşitdiyiniz zaman bizə bunu danışmaq yaraşmaz? Ey Allah, sən paş və müqəddəssən, bu çox böyük bir böhtandır demədiniz. Allah sizə nəsihət edir ki, əgər möminsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiniz. Diqqət edin, qardaşlar. Əsas ayənin bu hissəsidir. Əgər möminsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiniz. Bu ayələr nazil olandan sonra bir daha belə şey edən, yəni Ayşə radiyallahu anhın zinada ittiham edən insanın imanında naqislik var. Çünki Allah subhanahu teala həmin ayədə deyir ki, əgər möminsinizsə, kim bu ayənin mənasını bildiyi halda bilə-bilə, qəsdən, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhaya dil uzadar, onu zinada ittiham edərsə, Allahın ayəsini inkar etmiş olar. Beləliklə də Allah yanında mömin sayılmaz. Ayşə radiyallahu anhanı müdafiə eləmək isə hər bir möminin borcudur. Sanki öz anasını müdafiə edir. Bu möhtərəm qadını zinada ittiham edənlər dolayısıyla Allah Rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi təhqir edirlər. Çünki Uca Allah Ən-Nur surəsinin 3-cü ayəsində buyurur. Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar və ya müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Möminlərə isə bu haram edilmişdir. Ayşə radiyallahu anh zinada ittiham edənlərin məntiqi ilə yozulsa, belə nəticə çıxacaq ki, güya Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm zinakardır. Çünki ayədə deyilir, zinakar qadın ancaq zinakar kişiyə ərə gedə bilər. Bu bir, ayənin sonu da həmsinin dəlildir. Belə nəticə çıxır ki, güya Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu hadisədən sonra Ayşə radiyallahu anh boşamamaqda haram iş tutmuşdur. Çünki uzun Allah ayənin sonunda buyurur, möminlərə zinakar və ya müşrik qadınla evlənmək haram edilmişdir. Dolayısıyla Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi təhqir edirlər. Nəuzu billəh, əmmə yasifun. Həmçinin uzun Allah Ən-Nur surəsinin 26-cı ayəsində buyurur, murdar qadınlar murdar kişilərə, murdar kişilər də murdar qadınlara, eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdirlər. Rasulullah s.ə.v. zövcəsini zinada ittiham edən kəs, sanki Rasulullah s.ə.v.in murdar olduğunu və belə bir qadını boşamadığına görə haram iş tutduğunu demiş olur. Nəuzu billəh, əmmə yasifun. Yox, ey ya, Rasulullah s.ə.v. paçdırsa, təmizdirsə, bu ayəyə görə onun yanındakı zövcəsi də təmizdir. Adam bir kişinin qadını zinada ittiham edərsə, həmin kişiyə əziyyət vermiş və onun haqqına girmiş olar. Əgər adam sıravi bir möminə əziyyət verdiyinə görə qiyamət günü Allahın üzründa cavab verəcəksə, gör Allahın ən sevimlisi və insanlar arasında seçdiyi Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və sələmin haqqına girdiyinə görə onu nə gözləyir? Nə gözləyəcəyini indi deyəcəm sizə. Ayə ilə. Allah subhanahu aleyhi buyurur. Heç şübhəsiz ki, Allahı onun rəsulunu əziyyət verənləri Allah həm bu dünyada, həm də ahirətdə lənətləmiş və onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır. Həmsinin başqa bir ayədə Allah subhanahu aleyhi buyurur. Murdar əməldən xəbəri olmayan ismətli mömin qadınları zinada günahlandıranlar dünyada və ahirətdə lənətə düçar olanlar. Onları böyük bir əzab gözləyir. O gün ki, dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. O gün Allah onlara özlərinə layiq cəzanı tam verəcək və onlar Allahın aydın, haqq olduğunu biləcəklər. Bu mühtəşəm ayələrdən nəticə çıxarmaq lazımdır, qardaşlar. Allahdan qorxmaq və dəlil sübut olmadan özü də gör kimə, möminlərin arasına dil uzatmaqdan çəkinmək gərəkdir. Biləsiniz, Allah bir qulunu sevdiyi zaman Cəbrailə aleyhissalama əmr edir ki, o qulu sevsin. O qullarından da biri Ayşə radiyallahu anhadır. Sonra o bütün mələklərə əmr edir ki, onlar da onu sevsinlər. Daha sonra yeryüzündə onun sevgisini insanların qəlbinə salır. Əksəriyyət onu sevməyə başlayır. Təbii ki, hamı tərəfindən sevinən insan olmayıb. Olmayacaq da. Heç peyğəmbərlərə hamı sevmirdi. Kimsə tapılır ki, onun barəsində nəsə desin. Onu pis desin. Lakin, gəlin, düşünək. Ayşə radiyallahu anhə, İslam dininə qədəm qoyduğu gündən 15 əsr ərzində yeryüzündə yaşamış və hal-hazırda yaşayan müsəlmanların neçə faizi onu sevmiş və nə qədəri ona nifrət etmişdir. Onda biz Allahın bu qadına olan lütfünü, mərhəmətini, sevgisini görəcəyik. Əlbəttə ki, böyük əksəriyyəti, bəlkə də 90% insanlar onu sevmiş, dünyanın bütün dillərində, bütün dillərində onun adı çəkiləndə radiyallahu anhə deyilmiş. Deyilir və deyiləcəkdir. Bunun qabağını heç kəs ala bilməz. Allah o qadının ucalmasını, savabının artmasını istəyirsə, bunu davamlı şəkildə ona müvəffəq edəcək. 15 əsr ərzində onu təhqir edənlər və gözdən salmağa çalışanlar ona heç nə edə bilməmişlər. Heç bilməyəcəklərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i sevən milyonlarla insan onun zövcəsini də sevir. Onun qəbrini ziyaret etdikdə Ayşə radiyallahu anh'ın evini görür. Dərhal o yada düşür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrünün son günlərini məhz bu evdə ən əziz zövcəsinin yanında keçirdiyini yada salır. Və o qadına rəhmət oxuyurlar. Radiyallahu anh'a deyirlər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem məşhur hədisində demişdir. Mənim sahabələrimi söyənə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Vallahi, qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiyi insana dil uzatmaq çox təhlükəlidir, çox. Əgər Ayşə radiyallahu anhəyə və ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiyi kimsələrə dil uzadan adam gecə namazına qalxsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası ilə namaza başlasa, Allahümme Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafil, Fatirə səməvati vəl-ard, Aliməl qaybi və şəhədə, İnnəkə təhkumu beynə ibadikə fīmə kənu fīhə yəxtəlifun, ehdinə liməxtulü fīhə minəl haqqı biidnik, İnnəkə təhdi mən təşəhü ilə əsrat-ı müstəqim. Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı bilən Allahım. İxtilafda olduqları şeylər barəsində bəndələrin arasında hökum verən sənsən. Elə isə baş vermiş ixtilafda məni öz izninlə haqqa yönəld. Həqiqətən sən istədiyini doğru yola yönəldirsən. Desə, sonra da namaz əsnasında Allahın bizə öyrətdiyi Quran ayəsi ilə Allaha yalvarıb Rabbənə qfir lənə vəl ixvanin ləzzinə səbəqunə bil imən və lə təcəl fi qlubinə qillə lillədinə əmənu Rabbənə innəkə rəufur rahim. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı və bazılarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Desə, vallahi ki, Allah onlara haqqı haqq olaraq göstərər və onlara haqq yola yönəldir. Ha belə batili batil olaraq göstərər və onları batildən uzaq edər. Üstəlik qəlblərində Peyğəmbər s.ə.v-in sevdiyi insanlara qarşı olan kin kuduratı silib aparar. Sonda hamımızın adından Allaha yalvarıb deyirəm, Rabbənə əğfir lənə və li ixvaninə ləzinə səbəqunə bil imən və lə təcəl fi qlubinə qillən lillezinə əmənu Rabbənə innəkə rəufur rəhim. Allahümme innə nəsəlükə fi'ləl xayrat və tərkəl münkərat və hubbəl məsəkin və ən təğfirə lənə və tərhəmənə və əzə əradtə fitnə təqəvmin və təvaffənə qayrə məftunin və nəsəlükə hubbək وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك